nieruchomym centrum kosmosu, jako fundament jej powierzchni otchła niepełne romantycznych marzeń i wyobrażeń. Tam złota barwa rozkwita w złote malowidła, dodające skrzydła anioła, stóp dziecinnych pełna ona, zmuszająca do kontemplacji, a okiem słońca spoglądająca za skroni, to rzeczywistość pełna ironii. Ja unosząc się na to wszystko i na przekór najtęższym umysłom, a psychika udowadnia, że to ego poezji łańcuch zamyka nowy pomysł mym umyśle. Świta Nibylandia to jak moja własna wyimaginowana manga, jej wartość nigdy przez nikogo nigdy nie oszacowana, a ego znów na piedestale się wyłania w tej krainie, która z nieograniczonego potencjału twórczego słynie najlepszego. Ta kraina Nibylandia to ego. Ta kraina Nibylandia to ego. Już wyobraźnią i otwórz oczy na świat, ujrzysz krainy, której nie znajdziesz na żadnych z map. Nibylandia, ta kraina jedna, jedyna, bez wad, bez trosk, bez żalu. Atmosfera jak na Jawalu, gorąca obok kobieta i jej lśniące ciało. Przypomina mi widok plaży, przecież wiesz, każdy o tym marzy, ja też. Rób co chcesz i zacznij w końcu wierzyć, wciąż namarzyć, tak by cieszyć się z przeżyć, doświadczać przygód. Nibylandia, kraina szczęścia, mądrości i wygód. Bardzo lubię ten świat, Nibylandia, kraina marzeń, kraina snów, mlekiem i miodem płynąca, kraina rozkoszy, idealna dla smakoszy w dobie tych czasów. Sprawdź to, to magia słów. Na pewno mam rację, te wakacje to wspaniałe kurorty, kompleks apartamentów i wodne sporty. A dla pań też coś mam, niedaleko tam, tuż za rzeką, tuż, tuż z pola, róż przy miejscu, gdzie olbrzymie drzewo, a na nim równie duży napis tego, oświetlony przez promienie słońca, padający nań ze wszystkich stron. Ta kraina to muzyczna odyseja, wszystko ci wyjaśnia. Gdybyś natomiast nie rozumiał tego, włącz jeszcze raz i posłuchaj ego.